الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بكويتي الله تبارك وتعالى جناب نتنبلي جتر برم بسبحانه وتعالى نونجي نيانا لسنين انت محمد صلى الله عليه وسلم يلنكو يالله دولي خيوال تمسلكو ginaaw lolou mbok julit yi sunu khutba tay moy aham ma nu'aniha al yawm moy tay julit yi ci adina bi li gëna reuy nek ay problème ci ñoom li gëna nek ay jafé té duñu mëna am jamm ci kaw suuf tay luddul problème yi dañ ko régler ci suñu bop yoy bi ci ñëk suñu ron teunk tomb yoyu jafé yoyu da lañ fekk yi ci gëna reuy nek juroom ben ci kattanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ndimbalam khutba bu ñëkk bi dinañ ci def ñett sunu togaate ba jog ñu def yeneen ñetti buñ ko boole mu nekk juroom benn julli di nekk ci kaw suuf yëpp sunu andon tay penkok sow gannaar ak bej gannaar rek le juroom benn mbir yooyu kon julit yépp am jàmm l'islam bi taxawaat place am mbokk yi juroom benn mbir yooyu bi ci njëkk mooy al bu'du anillah wa tarki manhaju sama sunu premier jafé buñu gëna reeylé buñu am moy julit yi sori gi ñi sori seen borom al bu'du anillah li kenn mën ta wedd tay ñepp di ci tek seen bëtt mag ak ndaw goor ak jigen ku xam ak ku xamul moy julit yi dañoo sori seen borom al bu'du anillah mënu no nek ay julit di baamu jakkay di jang qur'an lu nek ci miru diina ñu bugu ci nek waye fek ca waxtu wo da no sori yalla ay julit yu sori sen borom naka la seeni problème di rek le wo so xolé suñu dundu ci bir activity goor ak jigen mag ak ndaw wote wu dong fi nek waye ngeum gi werut deggul waye nak danan taxaw nan ay julit lañu lol dañuy taxaw diko wax waye du degg ndax bu doon degg la duñu sori suñu borom sori gi ñu sori yalla moy yalla bëgg ñu mel ñu ko neex ñu ñu lank di mel ñu ñu neex waye wa tarki manhajul sama dañu bayyi programme bi yalla bindon ne dundile ni ñu bayyi programme bobu lolo tax ñu sori yalla bu fekkon ne dañu dund programme bobu kon def ni yobbu ca yalla waye bayyi biñ ko bayyi motax ñu sori yalla tay fan ngay dem ci kaw suuf lolo day sori fan ngay dugg ci bir senegal la wax keur gu la neex duggal do fa fekk programme yalla keur gu la neex nak fi may wax ak yeen keur yi ngeen di xalaat yoyu keur yoyu la wax programme diine amu fa ku nekk fi nga tok keur gog nga xalaat rek diine amu fa ak keur gu mu meuna nekk nak diine mo fa amul programme bi yalla bëgg yalla joxon ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko dundin wi la bëgg ngeen dund ci kaw suuf programme bobu mbokk yi lañu sanni ku nekk nekk ci lu la neex ñi nekk ci ay kurel ñi nekk ci ay mbolo ñi nekk ci kullu hizbin bima ladayhim farihun kenn ku nekk la nga nekk nga contant ci waye li yalla wax mu ñor ko lol mu yoni ab yonentam mu teunk lepp jox ko ko ne ko am demal bo demé jam ñi nañu dundu li nañu xam li lolou mbokk yi dañ ko sori kon loloy problème bi ñëk reuy bi gëna reuy bi ñu am moy lan al bu'du anillah moy sori yalla ak bayyi dundin wi yalla gërem bëggoon nu dund ko lolou moy première bi ñëk ñaarel moy atakhalluf al ilmi wa technologia tay boy xol julit ci aduna bi ci walu diine xamuñ ci dara ci walu aduna ñepp raw nañ len atakhalluf al ilmi ci walu xam xam ak xam xam bo teunk budé diine budé aduna julit ya ca mujj bu fekke li ñuy wax sax diine nga xamne jang ko moy tax nit nek julit lolo ci gëna raw nga gis julit bu am juroom ñaar fukki at xamul dara ci alquran xamul dara ci sunna lan lay titero mokal na fatiha ak falaxek nasi amna luma julle Allahu akbar alquran nek 114 sar nek ab téré ben way dafa bindu ben téré fan yi yonne mako nako liral pour téré ba ngi téré bi mung ko jaglél ñi jang français bëgg lire arab mu def ko ay alphabet waye ci walu nasaran la ko bindé waye da cey def ay texte arab mu yenne mako makay lire diko ubi bama yegg ci ben texte bo xamne daf ko ci bolé ndax bayyi lo xel ki lire li ki jang li dafa wara gëm yalla nek julit ñena ben way dafa ubi boîte postalam rek mu fekk fa ben lettre de quelle lettre bi arab la waye adresse bi xam na ne lettre fi mu joge fu reuy la ndax adresse bi mu gis baaji nak yalla def degul arab mu ubi lettre bi arab la degul arab mu daw keur imam ñu imam da tukki mu daw ke ben keur professeur arab koku ne ko awma temps mu numa lako leral parce que day jël temps awma jot waji ne ko waw mais man li numay def ba xam li ci nek mu ne ko dimbali ma mo sonal amna lettre bu ko gëna reey buñ la bind te jangoko waji ne ko man lettre buñ ma bind man da jangumako bi la fek sama boar postal tay nako waw avec ça aw miñ la bindale legui ben lettre bu am téméré at mu fof sa loxo liro ko nga saniko ba tay li mu wara la jural la nga xamo dara nga ñew naan mana jangaluma la nako dimbalima rek jappalema lettre bi adresse bi sama aduna yeb ak sama alakhirah ci la nek liral mako waji nako wa ban lettre yow ba yow lettre bi nga bayyi nak muneko wa yow ban lettre la bayyi muneko ana alquran ah alquran lettre la muneko wallahi lettre la ngi bayyi ko ci sa borom yonewulako sax par boîte postale daf ko jox nit mu bokk ko indi lako ba ci sa keur ne la am nga jël ko tek ko ci sa kaw armoire ne day mussal armoire bi ke jël ko tek ko ci kaw otom ne day mussal auto bi ci accident ke jël ko mom duwal ko ci beurigo bay ba mbind mi sey mu tank di nan kenen jël ko di jamb def ci lem di nan kenen jël ko di diwu ku ñu bind lettre nga jël lettre bi sangok wala nga jël ko diwo ko mba nga nan ko mba nga tek ko ci sa ndig kañ la lettre bi jëriñ mbokk yi sunu aduna daf no raw ci xam xam diine ñu réré ko xamuñu dara ci l'islam technologie ngi ni lan la julit yi am wax leen lenn lu julit yi defar bu ñu wéy julit yi sax day sori nañ ñew sénégal rek barki demb bi S2 amé problème mbande ma bënn ñan ñoko defar ñan lañ woy wa France bobu ana wa rew mi bobu ay mbeur lañ ay mbeur fan ngeen gis ñu bëre ba samp rew légui sax bëre bi ndaysan yobbu nañ ko aljuma bayé nañ ko samedi ak dimanche yobbu nañ ko aljuma ndaysan sunu khutba passé vendredi bele lol ci lol la won ñettel ci problème yu reuy yi ñi am té suñ ko réglawul duñu dem moy at-tab'iyyatu ghayrul mubsira fi kulli nawahi al-haya moy al topé gi ñu nekké al topé ku jog ñu top ko ku wata ñu wuyu la al topé gi julit yi nekké xol len ndaw yi julit yi tay ndaw yi l'islam yi amana sax ñakul ñu julit ci ñom ndaysan aljuma ndax bëgg diiné waye xolal seen tubé yi xolal bop ya xolal ndig ya xolal xalé yu jigen ñi xolal mag ñu jigen ñi xolal mag yu goor yi ñepp ay al topé lañ ñepp ngay roy yahoud ñeengay roy nasaran Allahu akbar ñi yenente bi waxon ne la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibr wa ziran bi zira hatta law dakhalu hujrata dabbin munela dakhaltumuhu sahaba yi dal di jog taxaw ne ko yenente ñan ñoy top ñoñu mune wa man nas illa ulaika ñan ñofi ay nit ñul ñoñu di ngeen topando yahul yek nasarani xolal tay ñaata julit ñoo nek goor jigen ci senegal semaine bo tok di nga deg quelque part ci senegal goor jigen feñ na fa semaine bo tok giin yi mom kenn waxu ñu tollu giin yi jigen ak giyen yi kenn xamu ñu mu tollu mom lolu mom ay jigen yu tok jigen ñi nan sangarak ben sage femme daf may netali ben jigen buy am dom ya fi doy war trop ñu way ki gëna mag ci jigen ñi mu ñew ne ko wayaw yo xala lay tox mu ne ko waw lay tox mu ne bu deugër bi moy yamba allahu akbar jigen ji tox yamba bu deugër bi lay tox fuñ jëm tab'iyatu ghayrul mubsira al topé gi nu nekké bu ndon top sax lu bax diko roy ay xolal jigen ñi tay li gëna yéme moy ñun ñi jullu ci juma yaap bayyi nañ ay yeen suñu kër yi dul sol yéré ñun ñi jullu ci juma yépp la wax wala genn walu gi ci ñun bayyi nañ suñu kër ya ay jigen yu dul sol yéré te xam nañ ñu né ñoñu buñ dé safara lañ jëm te yonent bi moko wax yonent mo ne sinfan min ahli an-nar ñaari nit safara lañ jëm xol nga bayyi sa kër ku jëm safara nga gaddu sa sijaada ñew juma te yaangi bayyi sa soxna mo bu jëm safara ak say doomi jigen liko waral parce que dañu mel nu neexul yalla dañu mel nu neexul yonent leer na tay bu yonent bi rewon damay ñew senegal sa kër la jëm wallahi do wax sa soxna mu ba nga baye ko non lay wax dañuy am gan yonent bi moy ñew na nga muru na nga sol jot na nga di nga da ngay tok di len orienter waaw fuñ jëm mbokk yi ñetti tombu yaangi non mu dess yenen ñet bismillah tabaarak wa ta'ala ñu ñaan yalla mu defal nu katan yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wala karihal kafirun ibadallah النقطة الرابعة نينتالو تومبو موي الفرقة والتغليب النزاع الفردية على المصالح الوطن والأمة بوكنا شي تومبو جافي جافي يي نيو ام بوكنا شي موي تاكاليكو takaliko go xamne dara waraluko ludul xeccho go xamne dara waraluko kudul sa njeriñu bop ñu jital suñu njeriñu bop ala masalihil watan wal umma ci intérêt rewmi ak xéet wi tay fo duggé ci kër julit yi da ngay fekk julit yeb dañu takaliko nek ay mbolo mbolo ay façon façon julit te l'islam nek ben keur rek waye bo ñewé senegal ngay xol ñaata korelu diiné fi nek sayram day daw di nga gis julit budul julli nga gis julit budul wor nga gis julit budul aji mak nga gis julit buy gis yalla nga gis julit bo xamne diine bi yepp fecc la fecc kasse day fecc temis bo min wi jot bom diine fecc kasse la façon bu nek nga gis ko ko wax rek mune waaw ñun kay ñun ñoo nek ci deug ñu takaliko nak ñi jaar ni ndaysan li benn way doon joxe misal mune bo gadon bo ngadwon bo gadwon 1 million ngakoy jox ki jité nasarani senegal mune ndax di nga am koko jox gay ne waaw di nga am koko jox kay mune bo gadwon 2 million ngakoy jox ki jité nasarani ci afrique ndax di nga am gay ñu ne di nga am kay mune boko gadwon ngakoy jox ki ko jité ci aduna mi ndax di nga am ñu ne waaw mune bo gadwon 1 milliard nga koy jox ku jité julit ñi ci Sénégal ko koy jox wax leen ma kenn kuñ koy jox koko jox ñeneen ñi gaddu yat ne ñun nak suñu sëriñ nak tax joxuñu ko ko ñeneen ñi jël yat suñu sëriñ nak ñeneen ñi jël yat suñu sëriñ nak kon kan mo jité autoray bu am téméri bop du dem wala rew mi du dem l'islam dafa wara am bop yonent bi don bop bi yonent bi genn aduna mu nek ci morgu bi gaay diko sang suula guñ ko ñu tek kenen ci jall bi tuddé ko abubakar ibn siddiq muy sukurat gennagul aduna parce que affaire bu dafa am importance ñu jël omar omar usman usman non lañ diiné bi mel ba kéro bañuy daanel khilafa l'islam ci turk di tas pays islami lol mo ñu indi problème lol nak ñun buñ ko comprendre ba delok ni rek lañuy dundé moy bu vendredi jotté rek ñu gadd suñu juma dem jakk del ci wat da tok na yalla ba vendredi bi ñëwaat ñu sangu nekkal ay julit amma programme bi yalla wax dundul leen ko ñu ne vendredi wala tabaski wala korite ba korite dama am ben élève ndaysan yaaji dima bolé ak mom nima ki ni julli ma woko mu tok ma tok makoy laaj munema wéru koor la gëjë julli wéru koor bi passé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokki ci yalla subhanahu wa ta'ala xëccoo takaliko ku nekk jital sa bop xolal politiciens yi xolal milliards yi ngeen di dëgg tay seen bop rek ben nit nangami milliard bayi xet bi njang ma ngi ni baxul ana milliard yi munuñu ko fa duggal sante ba ngi ni mbeun ma ngi ni dekk ba ngi ni waw kong boy ñew juma di jité sax da ngay daw ndax nit ñi dañuy taxaw buntu di koj ana imam ama ordinance imam dama am li imam bayuma dépasse sama kër imam fu nek juma yépp nak ñoñu ñal ay julit ay milliard ben nit waaw o lay ñu ne njëriñ pour réew mi ak diiné ji dédé dañu njëri dañ la yar dañ ñu yaré njëriñ lo féké loolul féké njëriñom bul son ci loolu Omar ibn al-Khattab ben way mo gis Omar futé ko ak magataay ak choono ak nek président la république Omar di jëmbat ay garabu tandarma waji xol ko ne ko wa Omar tandarma yi do ci lek di lo ci sonu mu ne ko dañ ma jëmbatalon may jëmbatal samay dom wa yi may lek tay dañ mako jëmbalatalon ha ñun tamit nak legi lan lan def jurom benelu tomb moy al fahmul khati lil islam moy compréhension bu bon buñu déggé diiné deg diine deg gu baxul japp diine rek moy dem aljuma juma julli ji japp diine moy julli japp diine moy wor weru kor kesse japp diine dal moy am turu islam kesse abdallah fatima deggin bu bon bobu ñu am ci diine monu alak deg diine na bala ngay duggu école da nga wara jang alcorane tuti yow sa dombi duggal nga ko école duggal nga ko alcorane bala ngay duggal école duggal ko alcorane de na quran jitu so an jito rek yeb day ri tax dem walal deg bu bon bobu deg diina bala ñu jang alquran rek am ku de legi sax mo am ay korel ay association groupe quran gis na ben GIE lan lañuy liggey dañuy jangal ñi de alquran yalla waxon alquran nañ ko jang pour nit ñi dundu li tunzira man kana hayyan nañ ko jangal nit ñi bala ñuy de ñun ñu ne nañ baye ba waji de ñu jang ko ñun sax bu ñu amé problème ben way febar ñu bëgg mu de dañ nan iqra lahu yasin jangal len ko yasin pour mu de yalla ne won na waji dundu ñun ñu ne na de sukurat bi dafa yag de jang len yasin fal lañ jangene yasin day reey nit tabata yada ken du ko jangu guddi xolal deggin bu bon bobu ñu am deggin bi mo ñu tardel julli yi tay ci senegal li len tardel moy ñak comprendre l'islam. Lan moy l'islam deug deug su fekkone xam nañ diine li tax mu jog diine aw dundin la du li ñuko déggé ni melokan yi nu mel juroom ben tombe yi mbokk julit yi suñ ko régler wul wala juroomi tombe yi mu dess ben moy atakhalluf al akhlaqi wal qiyam xolal jikko yi xolal tay jikko yi Allahu akbar lu na ngay deg ci senegal tay barki dem ngeen deg tamba ñu ray juroom benni dof kenn ki ñu yobbu awra bi kenn ki ñu yobbu xet boli gi kenn ki ñu yobbu xol bi kenn ñu yobbu genn walu yaram bi fe ngeen deg ñu ne dañoo japp benn fas dag lamiñ bi fi ngeen di deg dañu fal lañ jëm ci di xew ci société bi ci jikko ju ñaaw ay jigen yu drogué wu naan sangara ñi jaay sen bop goor jigen wadal tubey ay gis goor gu ne leung di julli sax la wax julli ci bir jakk ruko sa tubey ji nga jital di genn yi moy juroom ben tombu yu ñu indil jafé jafé wa kanat an natija min zalik asbahat al umma mughiba la ta'i ahdafaha wala masalihaha wala hawiyataha mimma shajja a'da'aha an yastahzi'u biha wa yusawwiru laha batilahum haqqan li motax resultat bi dadi tabbi ci kaw julidi xet wa ngi ni comprendre dara lan motax l'islam jog baxa yu l'islam djubluwayu l'islam lan moy beug beugam bi non yi xamé né julit ñi dañoo rër sanku lool daal leen di soñ sawar loolen ñuy xass l'islam partout dans le monde ci journaux yi ci télé yi ci fo tourner rek l'islam lañuy xass bal sax bo démé pays musulman yi ay bombe rek mo fa nek ndax saboté bu ñuy saboté l'islam fexé ba julit ñi réyanté bañanté ta lolou taxal len tay ñuy melal l'islam benen forme l'islam ñi defane l'islam dina la juy reyaté dina juy dag bop lolou tax dekk bo dem bo ne nañ dund sharia ñepp ni yi dedet kon ñi dañuy rey ñi dag suñu loxo dañuy degg ni yoy lañ ci am yalla len yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla len yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر